Ibrani bab loro. Mulane para sedulur, sakwise awake dhewe dunung nek Gusti Yesus Kristus kuwi dhuwure ngungkuli molekat-molekat, ayo awake dhewe padha nggonelan luwih kenceng marang pitutur sing diwulangke marang awake dhewe, supaya awake dhewe ora katut kintir. Pitutur sing tekane sangka molekat wae wis nyoto tenan, lan sapa sing ora manut marang kuwi mesti bakal disetrap sing sak mestine. Lah kepriye awake dhewe iki bisane ngliwati setrapane Gusti Allah nek awake dhewe nyepelekke pitutur sing nekake keselamatan sing semono gedene? Gusti Yesus dhewe wis ngabarke bab keselamatan iki, lan wong-wong sing krungu padha ngekeki pakseksi marang awake dhewe nek pituture Gusti pancen nyoto tenan. Lan Gusti Allah dhewe ya ngujudke nganggo tanda-tanda lan mujizat-mujizat lan uga pangetokane panguasane Gusti Allah sing gedhe. Nek pakseksi kuwi bener. Dekne dhewe uga ngedom kapinteran-kapinteran sangka kekuatane Roh Suci manut kekarepane dekne dhewe. Para sedulur, Gusti Allah ora ngongkon molekat-molekat kongkon nguasani jagat sing kudu teko, ya jagat sing dirembuk karo awake dhewe iki. Nang kitab suci malah ketulis ngene. Duh Gusti, manungsa kuwi apa kok mbok gatekke lan mbok iman tenan? Apa ora namung wong urip, namung sedilut manungsa mbok dadekke sak ngisoring para malaikat. Nanging terus mbok angkat munggah nang panggonan sing dhuwur lan mbok pasrai sembarang, supaya sembarang tiba ing sak ngisoring panguasane. Nek Gusti Allah ngomong nek sembarang wis ditibake ing sak ngisore panguasane, ora eneng perkara apa wae sing ora katut tiba ing sak ngisore panguwasa kuwi. Nanging wujude saiki awake dhewe weruh nek manungsa ora nguasani sembarang kabeh. Awake dhewe ngerti nek eneng wong siji sing nguasani sembarang, ya kuwi Gusti Yesus dhewe. Sadiludene didunke nganti namung titik kacake karo para malaikat, supaya sangka pitulungane Gusti Allah dekne bisa nglakoni pati nglabuhi kabeh manungsa. Lan jalaran dene nglakoni pati kuwi, saya Gusti Allah ngangkat Gusti Yesus Kristus dikai pangwasa sing dhuwur lan gedhe dhewe. Awet para sedulur, Gusti Allah sing gawe sembarang, lan dekne gawe sembarang kuwi ya kanggo dekne dhewe. Mulane kanggo Gusti Allah ya bener, lan apik nek Gusti Yesus nglakoni kasangsaran. Awit mengkono kuwi Gusti Yesus dadi pantes nuntun anak-anake Gusti Allah ing dalan keselamatan. Gusti Yesus sing ngresiki manungsa saka dosa-dosane, dekne lan wong-wong sing wis diresiki uripe kuwi tunggal bapake. Mulane Gusti Yesus ora isin ngaku wong-wong mau sedulure. Bab iki nang kitab suci ketulis ngene. Gusti Allah Bapakku, aku bakal ngabarke jenengmu marang sedulur-sedulurku. Lanang tengah pasamuan, aku bakal ngluhur ke jenengmu. Nang ayat liyane uga ketulis ngene. Aku bakal jaga ke marang dekne. Lan nang ayat liyane meneh ketulis ngene. Lah iki aku, lan anak-anakmu sing wis mbok pasrah ke marang aku. Jalaran sing diarani anak-anak kuwi, wong-wong sing wujud daging lan getih, tegese badan kadonyaan. Mulane Gusti Yesus ya terus dadi manungsa sing wujud daging lan getih, lan dekne sago ngalami kauripan tunggale karo wong-wong mau. Tujuane supaya liwat patine dekne bisa ngrusak penggaweane setan sing nguasani pati. Mengkono uga Gusti Yesus bisa ngluwari wong-wong sing suwene uripe dikuasani karo rasa wedi marang pati. Dadine para sedulur, ceto banget nak Gusti Yesus ora teko nang jagat ngurusi para malaikat. ora, nanging dekne teko nulungi turunane Bapak Abraham. Jalaran songko kuwi dekne kudu dadi manungso sakabehe kaya sedulur-sedulure. Awit namung mengkono Gusti Yesus bisa dadi imam gedhe, tegese dadi wakile manungso nang ngarepe Gusti Allah. Gusti Yesus dadi imam gedhe sing gedhe kawelasane lan katemenane. Mulane dekne bisa nekake pangapura kanggo manungso sangka dosa-dosane, supaya manungso bisa ketompo Gusti Allah. Saiki Gusti Yesus bisa nulungi wong-wong sing keneng panggodha, awet dekne dhewe wis ngalami panggodha lan sangsara.